पीव मूत्र विष्ठा रक्त त्वचा मैदा हड्डी और मज्जा, इन सब से युक्त जो ढांचा है उसी का नाम है शरीर। भला इसमें सौंदर्य कहाँ से आया? उपयुक्त वस्तुओं को पृथक पृथक करके यदि छू लिया जाए तो स्नान करके ही मनुष्य शुद्ध होता है। किंतु हे ब्राह्मणों, इन सभी वस्तुओं से युक्त जो अपवित्र शरीर है वह लोगों को सुंदर दिखाई देता है। अहो, यह मनुष्यों की अत्यंत दुर्दशा है जो दुर्भाग्यवश घटित हुई है। पुरुष उभरे हुए कूचों से युक्त शरीर में स्त्री बुद्धि करके प्रवृत्त होता है, किंतु कौन स्त्री है और कौन पुरुष विचार करने पर कुछ भी सिद्ध नहीं होता। इसलिए साधु पुरुष को सब प्रकार से स्त्री के संग का परित्याग करना चाहिए। भला स्त्री का आश्रय लेकर कौन पुरुष इस पृथ्वी पर सिद्धि पा सका है? कामनी और उसका संग करने वाले पुरुष का संग भी त्याग देना चाहिए। उनके संग से रौरव नर्क की प्राप्ति होती है, यह बात प्रत्यक्ष प्रतीत होती है। जो लोग अज्ञानवश स्त्रियों पर लुभाए रहते हैं उन्हें देव ने ठग लिया है। नारी की योनि साक्षात नर्क का कुंड है। कामी पुरुषों को उसमें पकना पड़ता है, क्योंकि जिस भूमि से उसका आविर्भाव हुआ है वही वह फिर रमण करता है। अहो, जहाँ से मल जनित मूत्र और रज बहता है वही मनुष्य रमण करता है। उससे बढ़कर अपवित्र कौन होगा? वहाँ अत्यंत कष्ट है, फिर भी मनुष्य उसमें प्रवृत्त होता है। हे अहो, यह देव की कैसी विडंबना है! उस अपवित्र योनि में बारंबार रमण करना यह मनुष्यों की कितनी निर्लज्जता है। अतः बुद्धिमान पुरुष को स्त्री प्रसंग से होने वाले बहुत तेरे दोषों पर विचार करना चाहिए। मैथुन से बल की हानि होती है और उससे उसको अत्यंत निद्रा अर्थात आलस्य आने लगती है। फिर नींद से वे शुद्ध रहने वाले मनुष्य की आयु कम हो जाती है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि वह नारी को अपनी मृत्यु के समान समझे और मन को प्रयत्न पूर्वक भगवान श्री गोविंद जी के चरण कमलों में लगावे। श्री गोविंद जी के चरणों की सेवा इहलोक और परलोक में भी सुख देने वाली है। उसे छोड़कर कौन महामूर्ख पुरुष स्त्री के चरणों का सेवन करेगा? भगवान जनार्दन जी के चरणों की सेवा मोक्ष प्रदान करने वाली है, तथा स्त्रियों की योनि का सेवन योनि के ही संकट में डालने वाला है। योनि सेवी पुरुष को बार बार योनि में ही गिरना पड़ता है। यंत्र में कसे जाने वाले को जैसा कष्ट होता है वैसी ही यातना उसे भी भोगनी पड़ती है, परंतु फिर भी वह योनि की ही अभिलाषा करता है। यह पुरुष की कैसी विडंबना है इसे जानना चाहिए। मैं अपनी भुजाएं ऊपर उठाकर कहता हूँ, मेरी उत्तम बात सुनो। श्री गोविंद जी में मन लगाओ, यातना देने वाली योनि में नहीं। जो स्त्री की आसक्ति छोड़कर विचरता है वह मानव पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। यदि देव योग से उत्तम कुल में उत्पन्न सती साध्वी स्त्री से मनुष्य का विवाह हो जाए तो उससे पुत्र का जन्म होने के पश्चात फिर उसके साथ समागम ना करे। ऐसे पुरुष पर भगवान जगदीश्वर संतुष्ट होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। धर्मज्ञ पुरुष स्त्री के संग को असत्संग कहते हैं। उसके रहते भगवान श्री हरि जी में सुदृढ़ भक्ति नहीं होती। इसीलिए सब प्रकार के संगों का परित्याग करके भगवान जी की भक्ति ही करनी चाहिए। मेरे विचार से इस संसार में श्री हरि जी की भक्ति दुर्लभ है। जिसकी भगवान जी में भक्ति होती है वह मनुष्य निसंदेह कर्तार्थ हो जाता है।